تو دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں جتنی بھی الجھنیں ہیں، کنفیوژنز ہیں، ان سب کا ایک علاج ہے کہ یہ سب کچھ اس رب کی طرف سے ہے جو بہت ہی عظیم قدرتوں کا مالک ہے. اور اس کی دلیل افلم ینظروا الی السماء، اللہ کی قدرت کا یقین نہیں، دیکھو آسمان کی طرف، انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، چھایا ہوا ہے، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنا لیا. اگر اللہ تعالیٰ آسمان بنا سکتا ہے تو باقی کام کیوں نہیں کر سکتا. وزیناہا، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا. وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں، کوئی رخنا بھی نہیں، کوئی سوراخ بھی نہیں، صرف آسمان کا دیکھنا ہی رب کی قدرت کو جان لینے کے لیے کافی. اور اس کا آپ پریکٹیکلی تجربہ کریں گے، آج جا کر کھڑے ہو کر کسی کھلی جگہ پر دائیں سے بائیں پوری طرح دیکھیں ذرا، اور پھر اس آیت کے مطابق دیکھیں کیف بنیناہا، کس طرح بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور اگر ممکن ہو تو کسی نئی بنتی عمارت کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں. ایک طرف دنیا کی عمارت بن رہی ہے، چھت ڈالی جا رہی ہے، اور نیچے بے شمار لکڑیاں اور پلرز کھڑے کیے ہوئے ہیں، پھر جا کے وہ لنٹر پڑ رہا ہے، سینکڑوں لوگ لگے ہوئے ہیں، حال دھوائی مچائی ہوئی ہے، کئی کئی دن اور مہینے لگ رہے ہیں اس کو بننے میں، اور کہاں وہ اونچی اٹھی ہوئی چھت، کیسے بنایا ہوگا اس کو. اور اکیلے بنایا، کوئی مزدور مستری نہیں تھے وہاں، کوئی پلر نیچے کھڑے نہیں کیے لنٹر ڈالنے کے لیے. افلم ینظر، انہوں نے دیکھا نہیں، کیسے نہیں دیکھا. ایک بچہ بالکل ابھی بچہ ہوتا ہے، اور کچھ اس کو نظر آئے یا نہ آئے، اگر باہر اس کو لے جائیں تو سیدھی آنکھ کھلے گی تو آسمان ہی نظر آئے گا اس کو. یہ وہ چیز ہے جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی ابتدا سے دیکھ رہے ہیں. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، ان سب کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، اس کو ہم نے کیسے بنا لیا کہ ہم ایک رسول نہیں بھیج سکتے، تم کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، اور جن باتوں میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو، اور جن باتوں کو تم عجیب کہہ رہے ہو، اور جن پر تمہیں یقین نہیں آ رہا، جن کے بارے میں تم شک میں ہو، جس میں تم الجھن میں پڑے ہوئے ہو، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم کو اپنے رب کی معرفت نہیں. جس رب نے یہ آسمان بنا لیا، وہ رب یہ سب کچھ آخر کیوں نہیں کر سکتا. اور پھر صرف بنایا ہی نہیں، وزیناہا، کتنا خوبصورت کر دیا ہم نے اس کو. رات کو اگر انسان تاروں کا منظر دیکھے اور ان کا حسن، اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف ستارے ہی نہیں، دن کو بادل کتنا خوبصورت کر دیتے ہیں آسمان کو. ستاروں کے علاوہ بادلوں کی آمد و رفت، آسمان کے رنگ، اس کی وسعتیں، کیف بنیناہا وزیناہا، اور مزین کیا ہم نے اس کو. وما لہا من فروج، اور تیسری بڑی اہم ترین چیز کہ ہم نے اس میں کوئی بھی رخنا یا درار یا سوراخ نہیں رکھا. فروج کا لفظ فرج سے ہے، فرج کا معنی ہوتا شق. آسمان کی یہ صفت سورۃ الملک میں بھی بیان کی گئی ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر. ایک بار نہیں، بار بار دیکھو. هل ترى من فطور، یہاں فروج کا لفظ آیا، وہاں فطور کا لفظ آیا. اور شاید آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ فے سے شروع ہونے والے افعال میں پھٹنے کا معنی ہوتا ہے. کوئی سوراخ، کوئی رخنا، کوئی لکیر، کوئی جوڑ، کوئی پیچ، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ثم مرجع البصر کرتین، بار بار نگاہ پلٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، آنکھیں تھک جائیں گی لیکن کچھ نہ ڈھونڈ پاؤ گے. اور یہ نیکڈ آئی سے بھی تلاش کرو، اور بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے بھی، کہیں کوئی پیوند، کوئی جڑائی، کوئی سلائی، کوئی پیچ نظر نہ آئے گا، کوئی وقفہ، کوئی خلا، کوئی شگاف، کچھ بھی نہیں. وما لہا من فروج. اب دیکھیے کہ انسانی فساد کے نتیجے میں جو اوزون کا ہول ہوا ہے یا سوراخ ہوا ہے، اب اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر یا سارے سائنٹسٹ مل کر اس کو درست کرنا چاہیں تو کرنے پہ قادر نہیں. اور پورا آسمان بنانا اور اس کو ہر نقص سے پاک بنانا تو بہت دور کی بات ہے. والارض مددناها، اور اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے قدموں کے نیچے پھیلی زمین کو دیکھو، زمین کو ہم نے پھیلایا، ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور اس میں ہم نے رواسی ڈال دیے، پہاڑ جما دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے بارونق نباتات. بہیج کا معنی بارونق، خوش منظر، دیکھنے میں خوبصورت، شاداب، حسین. اور زوج کا معنی ویسے تو جوڑے کا کیا جاتا ہے، لیکن قسم قسم بھی مراد ہے، اقسام بھی مراد ہے، یعنی ہر قسم کی خوش منظر نباتات. اب آپ دیکھیں، سطح زمین ایک ہوتا ہے، ایک باغ ہے، یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، پانی ایک جیسا، آب و ہوا ایک جیسی، کہیں پودے اگ رہے ہیں، کہیں درخت اگے ہوئے ہیں، کہیں گھاس اگی ہوئی ہے، کسی کا ٹیسٹ کڑوا ہے، کوئی کسیلا ہے، کوئی میٹھا ہے، کہیں غلہ ہے، کہیں پھلدار درخت ہے، کہیں خاردار درخت ہے، مختلف رنگ ہیں، خوش نما پھول اور پھل کیسا کیسا منظر پیش کرتے ہیں. یعنی اس آیت کے حصے میں ایک خوبصورت باغ کا منظر نظر آتا ہے. امبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہر قسم کے خوش منظر. اور خوش منظر صرف پھول ہی نہیں ہوتے، بعض پتے بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان پتوں کے امتزاج سے ہی پھولوں کا حسن بھی نمایاں ہوتا ہے. اگر پتے نہ ہو اور صرف پھول ہی پھول ہو تو پھول بھی شاید اتنے خوبصورت نہ لگیں. من کل زوج بہیج تبصرتن، تبصرہ سے مراد آنکھوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا، یعنی جو انسان دیکھ کر غور و فکر کرے بصیرت کے لیے، دانائی کے لیے، وہ ذکرہ اور نصیحت کے لیے. ذکرہ کا معنی ہوتا ہے غفلت کا پردہ دور کرنا، چاک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو ایسے عجائب اور کرشموں سے بھر دیا ہے کہ جو اپنی آنکھ کا پردہ اٹھائے تو فوراً اس کو پا لے گا، جو اپنے کانوں کی غفلت دور کرے تو اس کے دل میں بات اتر جائے گی. تبصرتا و ذکرا لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. تبصرتن کو اگر مصدر مانا جائے تو یوں بھی مانا ہو سکتا دیکھنے کو، تبصرتن دیکھنے کے لیے، یعنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیسے بنا، غور کرو. لیکن یہ تو ہم دیکھتے ہی کم ہیں، ہمارا نظام تعلیم صرف رٹواتا ہے، ترجمہ یاد کر لو اور صرف ترجمہ کافی ہے. نہیں، صرف ترجمہ کافی نہیں، آنکھیں کھول کے غور و فکر بھی کرو. کیا خیال ہے آپ کو، ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ، ایک پتے کے ڈسکرپشن پہ نہ دے دیں، کوئی ایک پتا لیں اپنے گھر کے یا کہیں سے بھی پاس سے اور اس کو ڈسکرائب کریں، پتہ چل جائے گا آپ کتنا غور و فکر کرتے ہیں. اپنی آنکھ سے دیکھیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی کتاب سے نقل نہیں کرنی، کچھ نہیں، اپنے دل کی باتیں لکھیں ایک پتے کو دیکھ کے. تبصرتن، پتہ چلے گا کتنا تبصرہ کر سکتے ہیں. تبصرہ از ڈسکرپشن ہماری زبان میں، ڈسکرائبلی کوئی ایک پتا، یہ تو مل جائے گا نا. اب کیسا بدل خلق میں تو آپ کو معلومات نہیں مل رہی تھی، ایک پتا تو مل جائے گا، نہ ملے تو ہم پرووائڈ کر دیں گے. لیکن ہر ایک الگ الگ پتا لے، صرف اس کو بیان کرے، کیا محسوس ہوتا ہے اس پتے کو دیکھ کے، کیا نظر آتا ہے اس میں، کس چیز کا بنا ہوا ہے. اچھا، کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں سامنے رکھتے ہیں، چلو تھوڑا سا سوچنا سکھائی دیتے ہیں. اس کی شیپ، اس کا رنگ، اس کا ٹیکسچر، اس کا سائز، اس کی خوشبو. اور بے شک دو لائنیں لکھیں، چار لکھیں، تین لکھیں، ضروری نہیں کہ ایک پورا صفحہ بھر دیں، جتنا مرضی لکھیں، اوپر پتا چپکا لیں اور نیچے اس کی کہانی لکھیں. ٹھیک ہے، تبصرتن دیکھیں تو، اسے قرآن عمل کے لیے نا، اگر دیکھیں گے نہیں اور صرف ترجمہ رٹ کے نمبر لے لیں گے تو کیا حاصل، مقصد تو نہیں پورا ہوگا، فائدہ تو نہ ہوگا. اور پھر اس سے آگے وہ ذکر، اچھا بعض لوگ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے، اتنا کچھ دیکھنے کو تو پھر بھی نہیں دیکھتے، تو ان لوگوں کو پھر سنانا پڑتا ہے کہ سنو. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لکھ کر پھر آپ کسی ایک کو سنا بھی دیں جو آپ نے لکھا. تو اللہ تعالیٰ نے دو آپشنز دی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں نا، وہ ذکر سن کے یاد دہانی کر سکتے ہیں، دیکھ کے بھی یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن یاد دہانی کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے وہ سن کے. لیکن یہ سب کس کے لیے؟ لکل عبدن، ہر اس شخص کے لیے اوپن چوائس ہے، یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں تو سائنسدانوں کا کام ہے اور جو باٹنی پڑھیں بس ان کو ہی پڑھنا چاہیے یہ سب کچھ، ہمارے لیے تھوڑی، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہی نہیں. کتنا بانٹ دیا نا ہم نے اپنے علوم کو بھی. اچھا دین کی بات ہو تو ہم مولوی تھوڑی کہ ہم قرآن پڑھا کریں، سائنس کی بات ہو ہم سائنس تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم سائنٹسٹ تھوڑی. ابھی میں جب گئی تھی دبئی تو جو وہاں کی کلاس تھی اس میں ایک انڈین اسٹوڈنٹ تھی جو ریورٹ ہوئی، اس کے بعد وہ ان کی شادی وادی ہوئی، پھر خیر ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہی ہیں. کہنے لگی کہ مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آتی تھی ہندوازم میں. تو میں نے کہا جو آپ کو نظر نہیں آتی تھی آپ گھر والوں کو بھی دکھا دیں کہ لاجک نہیں ہے کوئی. کہتے ہماری اگرچہ تربیت اس ڈھنگ پر ہوئی، میرے دادا سائنٹسٹ تھے، میرے والد سائنس کی کسی سبجیکٹ پتہ نہیں کیا نام لے تھے، پی ایچ ڈی ہیں، خود وہ انجینئر تھی. تو کہنے لگی کہ میں ان کو ایک ایک مثال دے کے سمجھاتی تھی کہ یہ آپ نہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا سکھایا ہے، یعنی باپ دادا نہیں. ایک تو ہوتا نا باپ دادا جاہل ہوں اور باپ دادا کو سمجھ نہ ہو. کہتی کہ ابھی وہ کلک نہیں کر رہا ان کو. میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی پھر کیوں نہیں دیکھتا انسان، وہ کون سا پردہ ہوتا ہے جو آنکھوں پہ آ جاتا ہے؟ اور اگر دیکھتا نہیں تو سن ہی لے کسی سے، تبصرتا و ذکرا، دیکھو اور نصیحت پکڑو. لیکن کون پکڑے گا؟ صرف یہی نہیں نا چھوڑ دیا، تبصرتا و ذکرا کہہ کے بھی تو آیت اینڈ ہو سکتی تھی نا. لکل عبد منیب، یہ تو سبق ہر اس شخص کو ملتا ہے جو واپس پلٹنا چاہتا ہو، منیب ہو، لوٹنا چاہتا ہو، اپنی خواہشات کے چنگل سے نکل کر اسی دل میں اللہ کی عظمت کی پہچان رکھتا ہو، رجوع کرنے والا، جس کے اندر انابت ہو، جو اپنے رب کو پانا چاہتا ہو. ورنہ دیکھتے تو بہت لوگ ہیں لیکن سب کے دلوں کا حال وہ کیوں نہیں ہوتا جو چند لوگوں کا حال ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے؟ اس لیے کہ بغیر کسی مقصد کے دیکھو تو بات نہیں بنتی. وہ دیکھنا تو بہت سے سائنٹسٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ان کے اندر منیب کی صفت نہیں آئے گی تو مائکروسکوپ سے دیکھنا بھی فائدہ نہ دے گا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكٌ، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف نشان جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں آس پاس، ان کے ذکر میں بارش کا ذکر آ گیا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. مراد ہے بارش، کیونکہ اس سے خیر پھوٹتی ہے. اور یہاں اس بارش کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے لیے خیر و بھلائی کا پیغام لاتی، کیونکہ بعض بارشیں مبارک نہیں ہوتی، سارے پانی اترنے والے آسمان سے مبارک نہیں ہوتے، بعض تو عذاب کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. اور یہاں ما ام مبارک سے مراد بارش کا وہ پانی جو ہر طرف ہریالی لاتا ہے، نباتات اگاتا ہے. فَأَمْبَتْنَا بِهِ، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ، جَنَّاتٍ باغات، یعنی مختلف پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹنے والے غلے. حب کہتے ہیں اناج کو، حسید کٹنے والی کھیتی، یعنی وہ ساری کھیتیاں جن سے گندم، مکی، جوار، باجرہ، دالیں، چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر کاٹ کے ان کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. والنخل باسقات لها طلع نضید، والنخل اور کھجور، سارے باغات میں سے خاص طور پر کھجور کا ذکر، کیونکہ اہل عرب کے لیے قریب سے دیکھنے کی چیز تھی. باسقات، شاہقات، بلند و بالا، اوپر اٹھی ہوئی، بسوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، طویل. لہا اس کے لیے، تلعن، تلع طلوع سے ہے، کھجور کا پہلا پہلا پھل جو گدرا گدرا ہوتا ہے، جو پہلے پہل نکلتا ہے. نزید، تہ بتہ، کھجوریں تو ویسے ہی بڑی خوبصورت چیز ہیں لیکن خاص طور پر اس پھل کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں نکلتا ہے، اس کا حسن ہی کچھ اور ہے. اور کھجوریں نیچے اتار لی جائے تو بات ہی نہیں وہ بنتی، جو اوپر تہ بتہ لگی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے. میرے خیال میں بالکل یہی وقت تھا جب ہمیں کسی کے انتظار میں سائے کی طرح تلاش تھی, کیونکہ شدید گرمی آج کل پڑی, تو سائے کی تلاش میں ہمیں دیکھا کہ ایک کھجور کا درخت ہے, تو اس کے نیچے ہم نے جا کے گاڑی روکی. جو ہی گاڑی روکی تو ایسے میرے باہر دیکھا, حیرانی کی انتہا دی, کیونکہ میں ہمیشہ کھجور کے درخت کو دور سے دیکھتی تھی, کبھی قریب جا کے نہیں دیکھا تھا, اتفاق ہی نہیں ہوا کبھی, خیال بھی نہیں آیا کہ ذرا قریب جا کے دیکھیں. یہاں کہیں کہیں کھجوریں لگی بھی ہوتی ہیں, لیکن کون تکلف کرے اترے اور جائے اور پھر دیکھے کہ یہ کیا کیسی ہے. اور دوسرے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ٹہنیوں کے ساتھ کچھ لٹک رہا ہے, لیکن حیران کن منظر تھا. ایک تو آپ نے دیکھو کہ نا کھجور کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے لگتا ہے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں نا, مجھے بالکل ایسے فیل ہو رہا ہے. اور ویسے بھی بندہ مومن سے تشبیہ دی جاتی ہے کھجور کے درخت کو سورت ابراہیم میں آپ نے پڑھا, اور اس کے اندر بالکل یہی والے جو تل تھے, یعنی بالکل ابتدائی پھل, آج کل پکے نہیں ہیں ابھی, وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گود بھر کے کھڑا ہو. یہ جو نزید کلس ہے نا تہ کے اوپر تہ, یعنی گچھے اتنے زبردست, یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ پھیلا کے کوئی ہمارے لیے لے کے کھڑا ہو, یہ دیکھو یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور میں سمجھتی تھی شاید وہ چند ایک کوئی اتنے اتنے گچھے ہوتے ہوں گے نا, دور سے وہ چھوٹے بھی تو لگتے ہیں نا, لیکن وہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ میں حیران ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹہنی سے تو نہیں ہوں گے, کئی ٹہنیاں ایک کے اوپر ایک لا کے گچھا, جیسے کسی نے ڈھیر نہیں لگایا ہوتا. تل ان نزید, یعنی صرف تل نہیں کہا گیا, وہ خوشے دیکھو, تل ان نزید, وہ پھیلی ہوئی شاخوں کے اندر ایسے گچھے جیسے کوئی ٹرے سجا کے انتظار میں کھڑا ہو. اتنا خوبصورت منظر. اور اس وقت میرے کیمرے کی بیٹری بھی ختم تھی, دوسرا کیمرہ بھی پاس نہیں تھا. مجھے اتنا افسوس کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل مچل رہا تھا کہ یہ تصویر تو میں لے جا کے ضروری دکھاؤں, اور مجھے نہیں یاد تھا کہ سورت قاف میں یہی کل آنے والا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا کہ میں کم از کم ایکسپلین تو کروں. اور میں نے زمین پہ دیکھا تو کچھ کچھ سوکھے سوکھے نیچے گرے ہوئے تھے, تو یوں لگتا ہے جیسے وہ صحیح جو پھل نہیں ہوتا وہ ساتھ ساتھ نیچے گر کے بالکل صاف صاف والا اوپر رہ جاتا ہے. یوں لگتا ہے نا جیسے پھلوں کے گچھے کسی کی آغوش میں ہوں, پھیلی ہوئی ٹہنیوں کے بیچ میں. اور چونکہ جس زمین پہ قرآن اتر رہا تھا وہاں اور تو کچھ خاص اگتا نہیں تھا, لیکن کھجوروں کے درخت ہر طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. یہی ان کا سب سے زیادہ کثرت سے پیدا ہونے والا پھل ہے, اس لیے خصوصاً اس کا ذکر الگ طور پر کیا, ورنہ جنات کے اندر موجود ہے یہ بھی. وہ نخل اور کھجور کے درختوں کو دیکھو, باسقات, ذرا امیجن کریں باسقات, وہ لائن در لائن. یہاں تو ہمارے ہاں عموماً بڑے بڑے اور طرح کے درخت ہوتے ہیں نا جو سڑکوں کے کناروں پہ اگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں ان ممالک میں کھجور کا درخت سہولت سے اگتا ہے, کثرت سے اگتا ہے, تو اسی کو انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ لائن در لائن لگا دیا. تو اگر آپ یوں امیجن کریں وہ قطار در قطار لگے ہوئے اور یوں پھیلے ہوئے باسقات, وہ نخل باسقات, یعنی ایک عجیب شان نظر آتی ہے. یعنی گھر سے نکلو تو بس ہر جگہ کھجور کے درخت آج کل وہ پھلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں صرف ہر نظر پہ یہ دیکھتی تھی اس میں کیا خوبی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سے بندہ مومن کو تشبیہ دی ہے. اس کا کھڑا ہونا, اس کی شاخوں کا پھیلنا, پھیلاؤ کے باوجود اس کا ایک سمٹاؤ, اس کے اندر ایک ترتیب, ایک خاص حسن, ایک خاص طوالت اور سٹریٹ ہونا, یعنی بظاہری جو اس کی شخصیت ہے درخت کی. اور اس میں ایک وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آسمان کو چھوتی ہیں اس کی شاخیں, آسمان کو ٹچ تو نہیں کرتی لیکن دور سے دیکھ کے یوں ہی لگتا ہے جیسے آسمان پہ جا رہی ہے. خصوصاً جو پرانے درخت ہوتے ہیں, جو نئے درخت ہیں لیکن کئی کئی سو سال پرانے درخت بھی ہوتے ہیں, اور بعض زمینوں پر تو یہ اتنے اونچے جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی, بہت ہی طویل ہوتے ہیں. اور طویل ہونے کے باوجود آپ دیکھیں اس میں دوئی نہیں ہوتی, یعنی نیچے سے تو دو تنے ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پر جو ایک تنے والا سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے بیچ سے ہی ساری شاخیں نکلتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹہنی ادھر جا کے ادھر سے نکلے, پھر وہ ایک ٹہنی ادھر چلے گی تو ادھر سے اس میں سے شاخیں اور پتے نکلے, ایک ہی جگہ سے سارے سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں, سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں, اور ایک خاص بیلنس بھی ہوتا ہے ان میں. یہ نہیں کہ ایک پتا نکلا تو وہ زمین کو جا کے چھو رہا ہے اور دوسرا اتنا سا اوپر لٹک رہا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ چاروں طرف سے گھیرا برابر کا ہوتا ہے, یعنی حیرت ہوتی ہے نا کہ بندہ مومن کی شخصیت کے ظاہری پہلو کے اندر بھی، یعنی اندر تو اندر ہے نا، باطن تو باطن ہے، لیکن بندہ مومن کی جو شخصیت کا بیرونی پہلو ہوتا ہے اس میں بھی یہ سب حسن نظر آنا چاہیے. ایک منظم انداز، ایک ٹھہراؤ، ایک باوقار انداز، ایک جھکاؤ بھی. بلند ہونے کے باوجود پتے یعنی اونچے اٹھتے ہیں مگر فوراً نیچے کو آ جاتے ہیں، فوراً واپس پلٹتے. بلندی ہے مگر عاجزی ہے ساتھ، تکبر نہیں ہے. پھر ایور گرین ہے، سال کا کوئی موسم ایسا نہیں جب کھجور پہ خزاں آئے، نیور. تؤتی اکلہا کل حین، ٹھیک ہے اس کے پتے سوکھتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں باقی درختوں کے جو پتے سوکھ جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نشان نہیں باقی رہتا. باکی درختوں کے عموماً جب چھوٹی موٹی ٹہنیاں کاٹ بھی جائیں تو ان کے نشان نہیں باقی رہتے. کھجور کے درخت کی ایک بھی ٹہنی کاٹو، ایک بھی، اس کے آثار پیچھے رہتے ہیں. یہاں سے کاٹی گئی ہے اور جو جو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اینڈ تک پہنچتے ہوئے گن سکتے ہیں آپ کتنے ہیں اس میں. اور پھر شاخوں کی شکل میں ہونے کے باوجود اچھا خاصا سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے دینے والا نہیں. کل تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جھولی بھر کے کھڑا ہو دینے کے لیے نا، بالکل ایک گیونگ ایٹیٹیوڈ لگ رہا تھا درخت کا. شاید میری اپنی فیلنگ تھی، آئی ڈونٹ نو، ہر ایک اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو بندہ مومن کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ کسی نہ کسی اینگل سے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ ہماری اپنی من گھڑت بات تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے. اس لیے باغات میں طرح طرح کے خوبصورت بارونق پھول پھلوں والے درختوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ نخل کا ذکر الگ طور پہ کیا گیا. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق کے طور پر. اور بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا کام رزق، اور کھجور جو ہے وہ ایک مکمل غذا ہے. اگر آپ کو اور کوئی بھی کھانا نہ ملے تو بھی آپ صرف کھجور پہ جی سکتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا نا کہ اتنے اتنے دن کی جنگی مہم ہوتی تھی اور ان کے پاس کھجور کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور اس پر وہ سروائیو کرتے تھے اور جنگیں لڑتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں کیا آتا ہے کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جب ان سے پوچھا گیا پھر آپ جیتے کیسے تھے، تو انہوں نے کہا الاسودان، دو کالی چیزیں، یعنی پانی اور کھجور، اس پہ جیتے تھے. مثلاً آپ باقی پھلوں کو دیکھیے، خالی ان کو کھا کے آپ جی نہیں سکتے، ایک عرصے کے بعد آپ کو شدید کمزوری لاحق ہوگی. لیکن کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ پانی اور کھجور آپ کھاتے رہو آپ جی سکتے ہیں. حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور اور پانی ان دو چیزوں کو بندوبست کیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو میں اتنی لمبی باتیں کر رہی ہوں نا، اس لیے بھی کہ والنخل کے بعد تل نزید کی بات ہو جاتی ہے نا، لیکن باسقات کیوں کہا گیا؟ اس کی ظاہری حالت کو یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے. وہ نخلا باسقات، کھجور کے درخت دیکھو کتنے لمبے ہیں، کتنے طویل ہیں، عالی شان ہیں، بلند و بالا ہیں. لہا تل النبید رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق کے طور پر، یعنی ایک پھل پورا رزق ہے بندوں کے لیے. وہ احیینا بہ بلدتم میتا، اور ہم نے اس کے ساتھ، کس کے، پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا. بلدتم میتا کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا مرے ہوئے انسانوں کا. یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے انسان ایسے ہی پھوٹ پڑیں گے، نکل آئیں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بارشیں پھر بھی ہو ہی جاتی ہیں سال میں ایک آدھ دفعہ. عربوں کے علاقے میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں سال ہر سال بارش نہیں ہوتی، ایک بارش کے بعد دوسری بارش میں کافی وقفہ آ جاتا ہے. یعنی سال تو کوئی بات نہیں، کئی کئی سال ہو سکتے ہیں، لیکن کئی سال بعد بھی جب اس علاقے میں بارش ہوتی ہے تو ہریالی ہو جاتی ہے. حیرت ہوتی ہے نا، یہ سب کچھ کہاں سے اگایا؟ یعنی ہمارے لیے بھی غور کی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ بارش کے برسنے سے زمین سے بہت کچھ نکل آتا ہے، لیکن ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ پہلے پودے کے کچھ بیج زمین کے اندر رہ گئے ہوں گے اس لیے بارش کے آنے سے پھوٹ پڑے. لیکن جس زمین میں کئی کئی سال بارش نہ آئے تو کیا اس کے بیج بھی مر نہیں چکے ہوتے؟ اب یہاں سے خروج کو سمجھایا جا رہا ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، کیونکہ انسان کہتا ہے نا مرنے کے بعد کئی سال تک جب انسان زمین کے اندر ہوگا پھر کیسے اٹھے گا؟ تو بتایا یہ تمہاری خشک مری ہوئی زمین پر جب کئی سال بعد بارش ہوتی ہے تو یہ زمین سبزہ کیسے اگاتی ہے؟ سوچو تو. ایسے ہی مرنے کے کئی سال بعد اللہ کے حکم سے زمین انسانوں کو اگا دے گی، دوبارہ باہر نکال دے گی.